kanta, jossa hartinan jonka harian. Wala manapong pag-aari, pangakuno habang buhay kita. Pagsisilmihan o aking prinsesa. Maglakad tayo sa hardin ng iyong